they say you're green. If you old, they say you should quit the scene. If you poor, they don't want you no more. Every knock is a boost. I don't care what people say, 'cause the whole world is in an uproar. Καλησπέρα, είμαι η εκπομπή Just Doubt με τον Αλέξανδρο Μποδιώτη και το Μπαμ στα Πλήκτρα. Γεια σου Πάνο. Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη κιόλας. Είμαστε πάλι πίσω μετά το Πάσχα. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με κάτι λίγο... μεγάλο, λίγο μακρύ. Λίγο μακρύ. Λοιπόν, θα παίξουμε το Play It Back του Dr. Lonnie Smith από το Disco Evolution. We'll be right back. We'll be right back. Και πάλι κοντά σας, ακούσαμε playback από Dr. Lonnie Smith από το δίσκο Evolution. Για να συντονιστείτε μαζί μας, απαντήσετε, ακουγκλάρετε πλατεία-radio.listen.com και έπειτα για όποιον επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας ή να κάνει κάποιο σχόλιο στο chat. Λοιπόν, στη συνέχεια θα συνεχίσουμε. Ωραίο αυτό. Ωραίο, ναι. Λεωνασμός. Ναι. Μπράβο. με Christian Scott και Sunrise in Beijing από το disco Stretch Music. Χρειάζομαι και λίγο πλεονάζουμε από εδώ. Ναι, χρειάζεται. πάλι μαζί σας. Ήταν ο Christian Scott και το Sunrise in Beijing από το δίσκο Stretch Music. Για να συντονιστείτε μαζί μας, γράφετε στο πλατεία radio.listentomyradio.com και μετά στο chat όποιος θέλει να επικοινωνήσει ή να μας κάνει κάποιο σχόλιο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Don't You Know από Snarky Puppy μαζί με Jacob Collier και Big Ed Lee από το πρόσφατο δίσκο κόλλησα, Family Dinner Volume 2. Και η ερώτηση που θες να κάνεις? Η ερώτηση είναι εκτός αέρα. Α, είναι εκτός αέρα. Είναι εκτός αέρα. Α, δεν έχουμε προτάσεις. the universe at large. To you that I guess that I want you to know all at all. And God, it's you that I want that makes me complete, cause you're the one for me. It's next to you that I guess that I want you to know all at all. Well, πάλι κοντά σας ήταν το Don't You Know από τους Narky Puffy μαζί με τον Jacob Collier και τον Big Ed Lee από το δίσκο Family Dinner Volume 2. Για να συντονιστείτε μαζί τας, πληκτρολογείτε πλατεία-radio.listen-to-my-radio.com. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να κάνετε κάποιο σχόλιο που έχετε σχετικά με την εκπομπή και γενικότερα στο chat. Λοιπόν, στη συνέχεια θα παίξουμε. Γενικότερα σχόλια, ποιο είναι, δηλαδή. Γενικότερα σχόλια, είναι με ενδιαφέρει το παιδί, α πούμε, κάθε διπλό σου απλήκτρα και. Όχι, δεν τον. Δεν θα έρθει απλό. Α, δεν έχει διαπρόθεση. Ναι, μαθό. Στη συνέχεια θα παίξουμε Carly Martin από το δίσκο Velvet Portraits του Terrence Martin. Got it. πάλι μαζί σας, πίσω. Εδώ. Εδώ πίσω πάλι. Εδώ πίσω πάλι. Ήταν ο Τέρες Μάρτιν και το Κάρλι Μάρτιν από το δίσκο Velvet Portraits. Για να συντονιστείτε μαζί μας πατάτε στο Google Listen πλατεία radio.listentomaradio.com και στο chat αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε Robert Glasper Experiment και Cherish the Day μαζί με Lala Hathaway από το δίσκο Black Radio. Won't go astray, I won't be afraid, you won't catch me running, you're ruling the way that I move. Yeah. Πάλι κοντά σας, ακούσαμε Robert Glasper Experiment μαζί με Lala Hathaway και τον Lala, έτσι προφέρω και Change the Day από το δίσκο Black Radio και να πούμε πρώτα τι θα παίξουμε ή να ενημερώσουμε για την προβολή σήμερα. Αυτό είναι σπόντα σε μένα που έχω αλλάξει παράθυρο, έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι, είναι μέσα στο σαφώς. Να πούμε πρώτα τι θα παίξουμε όσο εγώ βρίσκω το παράθυρο. Ωραία, θα παίξουμε... Παίξουμε Ben Williams και Coming of Age από τον ομώνυμο δίσκο. Και εδώ είναι η προβολή. Λοιπόν, και σήμερα στις 8 μετά μεσημβρίας στο πλατεία Παλιού Δημαρχείου Γλυκών Νερών θα παίξει ταινία άθικτη και... Καιρού θέλοντος. Καιρού θέλοντος, ναι. Και μετά σχετικά με την ταινία το σενάριο είχε ως εξής. Ο Φίλιπ Ένες... Ένα δισεκατομμυριούχο αριστοκράτη, έχοντας μείνει καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι, μετά από ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο, επιλέγει για βοηθό του στην καθημερινότητα τον Τρεις, τον πιο απρόσμενο υποψήφιο, έναν πρόσφατα αποφυλακισμένο μαύρο νεαρό από τις φτωχές συνοικίες στα προάστια του Παρισίου. Έχω ακούσει την ωραία ταινία. Ναι, το ένα δισεκατομμυριούχο αριστοκράτη, προφανώς το παίζει για να μην χθέσεις. Ναι. Που έκανα λάθος και δεν έβαλα δισεκατομμυριούχος. Ναι, δεν το αγόντως πέρδε. 8 η ώρα σήμερα στην πλατεία Παλιού Δημαρχείου Γλυκών Νερών. Ναι, στην πλατεία μας. Οπότε φύγαμε. Φύγαμε και χαιρετάμε. Χαιρετάμε, ναι. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη. Αυτά. Σμούτς.